autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca unikatowe dwupłytowe wydawnictwo Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczepienie w miejscu pracy. Pilotaż ruszy w przyszły poniedziałek. O stabilizacji epidemii mówi resort zdrowia. Dziś mamy ponad 2000 nowych zakażeń koronawirusem. Pożegnanie Bronisława Cieślaka. Aktor został pochowany w Krakowie. 17 maja ruszają pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Na razie zarejestrowało się ponad 700 zakładów. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiada, że szczepień w zakładach pracy będzie znacznie więcej od czerwca. W tym pierwszym tygodniu przeznaczymy na te szczepienia nieco ponad 100 tysięcy szczepionek tygodniowo. Natomiast już od 1 czerwca będziemy przeznaczali około 300 tysięcy dawek szczepionki tygodniowo na szczepienia w zakładach pracy. I te wszystkie ponad 740 zakładów pracy, które zarejestrowały się, a wierzę, że będzie ich coraz więcej, będą otrzymywały komunikaty, będziemy się kontaktować z nimi i zapraszać do udziału w tym programie. Również od 17 maja skróci się do 35 dni odstęp między pierwszą a drugą dawką szczepionek Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Tego samego dnia ozdrowieńcy będą mogli zapisywać się na szczepienia już po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu, a nie tak jak dotychczas po 90 dniach. Mamy 2032 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 22 osoby. Liczba nowych zakażeń jest porównywalna z danymi sprzed tygodnia, co oznacza stabilizację danych epidemicznych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest mniej więcej porównywalne już do poprzedniego tygodnia, czyli widzimy, że osiągnęliśmy już jakby stabilizację. Także po raz kolejny nastąpił spadek liczby łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. Osiągnęliśmy w tej chwili liczbę poniżej 16 tysięcy, czyli tych pacjentów naprawdę w szpitalach ubywa i to bardzo, bardzo cieszy. Minionej doby zrobiono niespełna 37 tysięcy testów. Kolejny etap kampanii szczepień rozpoczyna się we Francji. Od dziś dawki preparatów przeciwko COVID-19 mogą przyjmować osoby powyżej 50 roku życia. Dotyczy to szczepionek Pfizera, BioNTech. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że szczepionka firmy AstraZeneca będzie podawana wyłącznie osobom powyżej 55 roku życia, zgodnie z zaleceniami francuskiego Urzędu Zdrowia. Do tej pory 17 milionów Francuzów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Obie dawki preparatu przyjęło już 12% społeczeństwa. Władze szacują, że przed letnimi wakacjami uda się zaszczepić ponad 30 milionów osób. W środę rząd udostępni szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Będą one mogły przyjmować zastrzyki w punktach, które dysponują wolnymi terminami z powodu braku chętnych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zagrożenie ze strony Rosji to główny temat rozmów prezydentów krajów wschodniej flanki NATO. W stolicy Rumunii odbyło się spotkanie, podczas którego przywódcy państw ze środkowej i wschodniej Europy wypracowali wspólne stanowisko na zaplanowany za miesiąc szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydenci grupy nazwanej Bukareszteńską Dziewiątką spotykają się od kilku lat, by wspólnie na forum NATO zabiegać o dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa regionu, głównie ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. Podczas dzisiejszych rozmów gospodarz obrad, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, mówił, że o konieczności budowania wspólnej obrony przypomniały Europie wydarzenia ostatnich tygodni. Wszyscy byliśmy ostatnio świadkami niepokojącego nagromadzenia wojsk rosyjskich w naszym sąsiedztwie, na Ukrainie i wokół niej. Polski prezydent Andrzej Duda przypominał w Bukareszcie, że NATO prowadzi obecnie w Europie zmasowane ćwiczenia, których celem także jest odstraszanie przeciwników. Spotykamy się w trakcie ćwiczeń Defender Europe, organizowanych w dużej mierze w Rumunii. Mogę z dumą powiedzieć, że kilka godzin temu polscy spadochroniarze wylądowali razem z amerykańskimi żołnierzami. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i fani pożegnali w Krakowie Bronisława Cieślaka. Ekranowy porucznik Borewicz z serialu 07 Zgłoś się został pochowany na cmentarzu podgórskim. Uroczystości towarzyszyła ulubiona przez Bronisława Cieślaka chorwacka muzyka. Moja

Tak, no muzycznie wszystko się u nich zawsze zgadzało. Biffy Clyro to ciągle nowa płyta, nie minął nawet rok od premiery tego ciągle najnowszego 9. albumu. Tak sobie właśnie czytałem teraz artykuł o Szkocji. Tam oni cały czas nie rezygnują z niepodległości. Tam się jeszcze będzie działo. No to na tych Wyspach Brytyjskich to oni mają dopiero problemy. Proszę Państwa, tak sobie też wspominam różne stare dzieje i wraca do mnie. Myślę, że do części słuchaczy również taki zespół The Kings na przykład. No dla mnie to była bardzo ważna grupa. Byłem wtedy nastoletnim słuchaczem do tego tak bardzo zafascynowany Rayem Davisem, liderem zespołu The Kings, że wraz z kolegami czesaliśmy się na Davisa, na Kingsów. To taki przedziałek pośrodku głowy. No i mnóstwo wspaniałej muzyki. Jeden na pewno z najważniejszych zespołów w historii. Jakiś czas temu Ray Davis coś tam opowiadał o reaktywowaniu grupy, że dogadał się z bratem Dave'em, no ale lata mijają i dalej Kingsów nie ma, ale może doczekamy się. Natomiast sam Ray Davis bardzo zamerykanizował się, mieszka w Ameryce, nagrał płytę o country Americana, akt pierwszy, akt drugi, no ale cały czas w świetnej formie i będzie teraz i melodyjnie, i skocznie, i bez Kingsów, ale będzie Ray Davis. Imitate the latest hit parade and sang the good old songs the radio would play, and those movie stars lived out a fantasy with those pretty chicks and those handsome dudes, and we danced the night away back in the day. See that guy that asked me to dance? I don't know. How tall was he anyway? Did you see his socks? I mean, who wears socks like that? I don't know. I should have thought more about it. Those old Hank Williams songs, the way Chet Atkins played, big bands and honky tonk, and Dixieland bands marching on the parade, and Eddie Cochran strummed along while K-Star sang her Wheel of Fortune song. Back in the day. Trzeci Polskiego Radia. No i to ten sam facet, który śpiewał kiedyś 100 lat temu You Really Got Me z zespołem The Kings. A teraz solowo nam wystąpił. Proszę Państwa, słoneczko, cieplutko, to od razu sobie myślę wtedy o chłopakach z plaży. czyli zespół The Beach Boys. Tak jak Anglia zwariowała na punkcie Beatlesów, tak Ameryka wariowała na punkcie właśnie chłopców z plaży. The Beach Boys, niesamowita grupa, ponadczasowe utwory, do tego stopnia ponadczasowe, że na przykład zespół Red Hot Chili Peppers postanowił na koncercie wykonać jeden z tych przebojów Beach Boysów. No i teraz to będzie mała próbka tego, co Red Hoci nam pokażą. I Get Around, Red Hot Chili Peppers. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. Robili co mogli, ale oczywiście daleko im do oryginalnego wykonania. No zresztą nikt tak jak The Beach Boys nie śpiewał na głos. No dobrze, to teraz będą nasi. Jest nowiutka, świeża polska płyta. Wydaje mi się, że to jeden z najciekawszych albumów do tej pory i myślę, że w podsumowaniu roku też będzie ten krążek wyróżniany. Zespół nazywa się Dance Like Dynamite. To jest super grupa. Można powiedzieć super grupa środowisk trójmiejskich. Ludzie z różnych zespołów. To jest drugi album. 5-6 lat temu ta formacja powstała w Sopocie. W składzie jest i Krzysiek Sadowski, Blenders na przykład. Jest Piotrek Pawłowski, Made in Poland, Shipyard. Jest Tomasz Snake Kamiński, to Red Rooster, Golden Life, o, jeszcze Karol Skrzyński ze Sweet Noise. Taka grupa doświadczona nagrała koncept album Litania Kłamstw. Tak nazywa się ten krążek. Jeśli koncept album, no to tak trudno wybierać utwory, bo spróbujemy jednak. I do tego jeszcze zagram Państwu utwór z udziałem pani śpiewającej. Agnieszka Rasalska wystąpi gościnnie w tej piosence. Diamenty żyją wiecznie. Jaki ładny tytuł. Tam różne rzeczy muzycznie dzieją się na tej płycie. Zmiana nastroju, klimatu, tempa. A to będzie mała próbka. Diamenty żyją wiecznie. Grupa Dance Like Dynamite. Diamenty żyją wiecznie, zawsze wszystko mi dają. Drażnią mnie i rozpieszczają, nie zostawią mnie w nocy, nie muszę się troszczyć o nie. Diamenty żyją wiecznie, dotknij go i pogłaszcz kulę, on tak kocha się przytula. Bo po co mi miłość? Diamenty nie kłamią, gdy przeminie noc. One wciąż lśnią. Diamenty żyją wiecznie i na palcu pięknie iskrzą. I przetrwają przecież wszystko. Mężczyźni znikają, diamenty przetrwają wszystko. Nie chcę miłości, bo po co mi miłość? Diamenty nie kłamią, gdy przemijają. Diamenty żyją wiecznie. Diamenty żyją wiecznie. Trójki, Dance Like Dynamite. Nowiutka płyta, teraz ukazał się ten album Litania Kłamstw. Polecam Państwu ten krążek. Dużo rzeczy ciekawych dzieje się na tej płycie. No a słuchając tej piosenki, tak o Bondzie sobie pomyślałem, bo tak, w zeszłym roku nie udało się. Wkrótce, myślę, kina ruszą, to może, nie wiem, czy w lecie, czy znowu ten Bond planowany na jesień. Czekamy w każdym razie cały czas, no a na razie nie czekamy, bo chyba sporo materiału nagrał Billy Corgan ze zespołem Smashing Pumpkins. Tak policzyłem, to pół roku temu odbyła się premiera tego 11 albumu zespołu Sir i no i coraz lepiej w miarę słuchania, bo to bardzo dużo materiału, chyba 20 utworów na tym krążku. To na dziś padło Purple Blood, tak nazywa się ten song, The Smashing Pumpkins. I'm in love with your gun. I'm in love with your fear. By the touch of your hands, I'm far from here. When life was flat in rains, it might love come what may. Shots and ground, set it up like your phoenix. I will fly from dread down to sky. I'm love. I'm in love with your car. I'm in love with said fear. By the flash of your thumb, I'm lost but near. But all for sunny days, shattered ground. Sail up like your phoenix. I will fly from dread down to sky. I'm in love with you. Cały czas masa muzyki do odkrywania jest na tej ciągle nowej płycie. Proszę Państwa, no to będzie teraz kawerek. Bardzo lubiany utwór, bo przy okazji przypomnimy sobie zespół Queen, ale zespół wydaje mi się mało u nas znany, ale za to w Azji, jaki znany, no setki, miliony sprzedanych płyt i w Japonii, i w Korei, i w Hongkongu. Cztery albumy na koncie, grupa z Londynu, nazywa się ta formacja Mama's Gun. No to proszę posłuchać, co panowie zrobili z tym utworem. Bicycle Race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Say bye. You say sharp. I say hey man, Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose. I see Royce. You say God. Give me a choice. You say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Rangers down a Superman. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. się zespół. No, z szacunkiem panowie podeszli do grupy Queen. Niewiele, jeśli w ogóle tam niewiele zmienili w tym utworze Bicycle Race. Proszę państwa, no to kolejny nasz zespół. Cały czas coraz bardziej wspieramy tą naszą polską twórczość muzyczną, ale jeszcze bardziej debiutantów. Także teraz ogłaszam po raz pierwszy. Nie wiem, czy w innej audycji trójkowej ten zespół pojawił się w tonacji na pewno. Debiut, grupa nazywa się Mrzonki. Epka właśnie ukazała się tej formacji. Jakiś wątek piłkarski musi się znaleźć w audycji. No to teraz a propos tak wczorajszego meczu Legii Warszawa ze Stalą Mielec. No brawa dla Stali za ambicje. Nie przegrała Stal, a to przecież Beniaminek. No i ma Mielec zespół swój. Myślę, że warto na tę grupę zwrócić uwagę. Mrzonki. Tak nazywa się grupa, a utwór nosi tytuł Reklama. Za czekoladowy batonik. To są historie mocniejsze niż życie. Przymyka oczy i bardzo powoli napięcie rośnie. Oblizuje karminowe usta z karmelowego nadzienia. Za jej plecami jak wyświechtany sztandar powiewa aksamitna zasłona. Kiedyś to była nasza tradycja. Stulecia piękne i nieraliści wysysanej z mleka. Przez szeroko otwarte okno widzimy, jak wszechogarniający ogień na dalekim planie trawi kolejne miejskie budynki i plamki rozbieganych. To będzie trudno dobra. Ludzkich postaci. Rewolucja czy co? Dotyk. Zasadnione przeczucie pozwala żywić nadzieję, że niczego nieświadome małe dzieci bawią się bezpiecznie w przytulnych schronach. U dołu ekranu widnieje napis. Pozwól sobie na chwileczkę zapomnienia. Dobrze kombinują debiutanci z Mielca, aczkolwiek ten zespół już ile? 4 lata funkcjonuje. Grupa Mrzonki, płyta epka z 6 utworami zatytułowana Narysowane. Tak zimnofalowo, nowofalowo, z saksofonem. Proszę Państwa, to teraz coś może z Australii. Jest taki zespół, który no, potrafi dwie, był taki rok, że trzy płyty wydali. King Gizzard and the Lizard Wizard. Świetna grupa, bardzo otwarta na różne gatunki, od punka poprzez stary, dobry rock and roll i hard rockowe brzmienia, jazzujące, psychedeliczne, no przeróżną muzykę. Tworzą, nagrywają. Zajrzymy do tego ciągle, no ile pół roku temu ukazał się ten krążek KG i wybieramy utwór Intrasport. King Gizzard and the Lizard Wizard. No to wracamy do historii muzyki rockowej, ale to będzie kolejny cover. Wracamy do klasyki i przypomnimy sobie jeden z najważniejszych utworów w dziejach. I przypomnimy sobie przy okazji grupę The Doors, ale wykonawcą pieśni, piosenki Light My Fire będzie pociąg, train. Tak nazywa się grupa San Francisco, pierwsza połowa lat 90. Wtedy ten pociąg wystartował, sprzedał już 30 ponad milionów płyt, a kwalifikowany jest do takiego gatunku roots rock. No, czyli wszystko się zgadza. No to sobie przypomnimy teraz Light My Fire. Say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Drown and we can only lose. And our love will come a odezwał się Robert Gawliński, który z kolei przypomniał sobie o tym, iż no, czas na świętowanie. 1991 rok to był, no to mamy dokładnie 30 lat, jak wystartowały Wilki. No, ale w tym roku nie będzie żadnej trasy świętującej. Zapowiadana jest przez Roberta ta trasa koncertowa w 2022 roku. To ja sobie przy okazji przypomniałem te początki, zanim jeszcze te wilki wystartowały, to przecież był zespół Madame, to był rok 82 wraz z Perkozem Jackiem Perkowskim między innymi, no w składzie Madame znakomici muzycy świętej pamięci, Robert Sadowski, później Deuter, Hołk, Kobąg i Leszek Biolik tam w składzie się pojawiał, no wielu świetnych muzyków. 84 rok, Złota Dziesiątka w Jarocinie, dwa single Ton Pressu, no i teraz myślę, warto sobie może przynajmniej, bo to cały czas dobrze brzmi, z jednego z tych singli zagramy utwór, który nosi tytuł Głupi Numer i to będzie Madame. No mniej więcej w połowie lat 80. ten utwór ukazał się na małej płytce Ton Pressowej nad singlu tak zwanym. Jeśli ktoś jeszcze kojarzy, pamięta te single. Proszę Państwa, to był Sylwester 82 roku, bo warto może pamiętać, a 86 rok to był koniec zespołu Madame. Potem jeszcze przed wilkami pojawiła się opera. Tak jest. No dobrze, to w takim razie przenosimy się do Ameryki. Zespół, który kiedyś no, triumfował na wszystkich listach przebojów w całym świecie i nagroda Grammy, i to był Uciekający Pociąg, Runaway Train, no ale grupa cały czas funkcjonuje, już 12 albumów. W ubiegłym roku Soul Asylum wydał krążek Hurry Up and Wait. To zaglądamy do tego albumu. Got It Pretty Good, Soul Asylum. When I went to the doctor, I was feeling bad. Got it pretty good. I went to the church, trying to see what they had. I got it pretty good. The psychiatrist